افسانه ای دیرپا حکایت می کند. ملکی که بر تخت این بارگاه تکیه زده بود، نه از شمار سلاطین ستم پیشه که از جمله فرمان روایان دادگری بود که داد مردمان می ستاند و از همین روی سخت محبوب آنان بود. شاید این همدلی و همراهی از آن روی بود که خود از شبانی به تخت و تاج رسیده و با دردهایشان آشنا بود. گر ایران زمین بختیاری نداشت، جهانم ز بخت یاری نداشت. میبینم که در هجوم حوادث روزگار خاموش مانده اید. مصیبت زیاد از حد دست و نجای پرسش. اما مگذارید که دلهاتان در جامعه ماتم از بیم گسسته گردد. اینک من این درد را به جان میخرم، این رنج را، تا مردمانم با شادمانی زندگی کنند. سرزمین من باید که گنج کام روزی ها باشد. بنوازید. ای آهنگ سی شادی ایله انده ای مدلم خیله. قصه ما فراتر از آن چیزی است که می‌بینید. سلطان ما فراز و نشیب‌های بسیاری پیش روی خود دارد. تا ببینیم فلک مکار چه قبایی می‌دوزد و بر تن این شبانه به تاج و تخت رسیده می‌کند.